طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون طاسين این آیات قرآن و کتاب واضح آشکار کننده است هدایت و مژده برای مؤمنان آنانی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و زکات می دهند و هم ایشانند که بر آخرت یقین دارند ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون بگمان آنانی که با آخرت ایمان ندارند اعمالشان را برایشان آراسته ایم پس ایشان سرگردانند اینهایند که برایشان عذاب شدید است و در آخرت هم ایشانند زیانکارترین مردم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وبيغمان قرآن بتو از نزد خدای با حکمت و دانای رسانیده می شود إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم شهاب قبس لعلكم تصطلون بیاد آور وقتی را که موسی به خانواده خود گفت بیگمان آتشی را دیده ام به زودی من از آن برای شما خبری می آورم یا پاره آتشی می آورم تا گرم شوید فلما جاءها نودی ام بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین پس چون پیش آن آتش آمد ندا شد با برکت است آن که در آتش است و آن که پیرامون آن می باشد و منزه است خداوند پروردگار عالمیان یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم ای موسی بگمان منم آن خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت عصایت را بیفگن پس چون آن را دید که حرکت می کرد گوی مار سفید باریک است برگشت پا به فرار نهاد و به عقب خود ندید ای موسی ما ترس بیگمان پیامبران نزد من نمی ترسند مگر کسی که ستم کرد سپس در بدل آن بعد از بدی نیکی کرد پس حقا که من آمرزنده و مهربان هستم و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و قومه إنهم كانوا قوما فاسقين دست خود را در جیب خود درآور که سفید یعنی درخشان بدون لکه یا عیب بیرون آید اینها از نه نشانه اند به فرعون و قوم او بیگمان ایشان قوم فاسقند فلما جاء جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين اما